trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lunga-i lungă, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde sau uscat, băi, și mândra s-a măritat. Lunga-i lungă, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde sau uscat, băi, și mândra s-a măritat. Trandafir, moldovinesc, te-aș iubi, dar nu îndrăznesc mai. Trandafir, moldovinesc, te-aș iubi, dar nu îndrăznesc mai. Lunga-i lungă, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde sau uscat, și mândra s-a măritat. Lunga-i lungă, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde sau uscat, și mândra s-a măritat. Hai da, bă! Așa, bă! Melodia lui Soacra Mare! Așa, Soacra Mare! Trandafir de la Bacău, te-aș iubi doar cum știu eu, măi. Trandafir de la Bacău, te-aș iubi doar cum știu eu, măi. Lunga-i lungă, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde sau uscat, și mândra s-a măritat. Lunga-i lungă, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde sau uscat, și mândra s-a măritat. Cristi! Poloboc, măi poloboc, da polobocole, măi poloboc, măi poloboc, da polobocole, măi. Ia pune șuvotili și rupi podelili, ia pune șuvotili și rupi podelili, bă! Asta-i nunta lui Vasile, joacă famariță ghin. Asta-i nunta lui Vasile, joacă famariță ghin, bă! De la Soacra Mare, pentru toți invitații! Poloboc, măi poloboc, da polobocole, măi poloboc, măi poloboc, da polobocole. Cine joacă și nu strigă, are gură mama lig. Cine joacă și nu strigă, are gură mama lig, bă! Așa s-o crimici! Așa! La toamnă când o da bruma, în brațe la Caterina. La toamnă când o da bruma, în brațe la Caterina. Of, of, of, bate-mă, Doamne, cu mară, nu mă bate, nu mă bate, cu amară. Of, of, of, bate-mă, Doamne, cu băta, nu mă bate, nu mă bate, cu urta. să-l cioară. Mărie și mărioară, mărie și mărioară, iau un par de măuoară. Mărie și mărioară, iau un par de măuoară. Of, of, of, bate-mă, Doamne, cu paru, nu mă bate, nu mă bate cu amaru. Bate-mă, bate-mă, Doamne, cu băta, nu mă bate, nu mă bate cu urta. Să nu mă omori pe loc, paru să fie de soc, măi, să nu mă omori pe loc. Of, of, of, bate-mă, Doamne, cu, nu mă bate, nu mă bate cu amaru. Bate-mă, bate-mă, Doamne, cu băta, nu mă bate, nu mă bate cu urta. Bădrui, bădrui, tinini și na-na-na, până la mândra să mă zi, da, din lai, lai, la. Ui, ui, ui, bădrui, bădrui, tinini și na-na-na, până la mândra să mă zi, da, din lai, lai, la. Să mă zi, să mă cobor, până la mândra la izbor, până la mândra la izbor, mă șai, na-na, na-na. Să mă zi, să mă cobor, până la mândra la izbor, până la mândra la izbor, mă șai, na-na, na-na. Să mă simt bolovan, tinili și na-na-na, și să strig la un cioban, da, tin-lai-li-lai-la. Să mă simt în bolovan, tinili și na-na-na, și să strig la un cioban, da, tin-lai-li-lai-la. Să și toarcă oile, să nu calce florile, să nu calce florile, mă șai, na-na-na-na. Să și toarcă oile, să nu calce florile, să nu calce florile, mă șai, na-na-na-na-na. Tinili și na-na-na, florile mi le călca, da, tin-lai-li-lai-la. Oile nu le-ntorcea, tinili și na-na-na, florile mi le călca, da, tin-lai-li-lai-la. Supărat-i mândra mea, diseară mă duc la ea, diseară mă duc la ea, mă șai, na-na-na-na. Supărat-i mândra mea, diseară mă duc la ea, diseară mă duc la ea, mă șai, na-na-na-na. Oaie verdea, popolului mai, oaie verdea, popolului mai. Lunghe drumul gorjului, dar mai lunghe al dorului, de la gorj te duci și vei. Dorul n-are căpătăi. Na la neca vrutu-i sluț și nu te iubi cu toți. Na la neca vrutu-i sluț și nu te iubi cu toți. Mie-mi place dragostea și când mă țucă neica, mie-mi place dragostea. Și când mă țucă neica, ce se aude măi neicuță, joacă sârba-n poienit. Ce se aude măi neicuță, joacă sârba-n poienit. Ai neicuță și noi doi, să ne jucăm amândoi. Ai neicuță și noi doi, să ne jucăm amândoi. Zile una, zile două, zile 92, sunt bacanul de mie, să se audă pomina. Una, alte două, de trei să-i dăm bătăi. Una, a de două, a de trei să-i dăm bătăi. Să curgă joacă fata și-o sărut. Nu lăsa sârba să curgă joacă fata și-o sărut. Sărut-o de două ori, că te iubește de mori. Sărut-o de două ori, că te iubește de mori. Zile una, zile două, zile 99. Să-mi facă notenia, se udă pomina. Una, a de două, a de 30 de bătăi. Una, a de două, a de 30 de bătăi. Hei, hei. Foaie verde, flor de tei, ce credea dușmanii mei. Foaie verde, flor de tei, ce credea dușmanii mei. Ce credea dușmanii mei, că mă fac slugă la ei. Că mă fac slugă la ei, și eu și copiii mei. Yeah.